คือแปลว่าเว้นใจตัวเองได้เว้นกิเลสในใจของตัวเองได้มีความอดทนเอาไว้ไม่ปล่อยกิเลสออกไปให้เป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นกุศลเป็นอกุศลเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบด้วยใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนวางใจลงไปให้เป็นอุเบกขาให้ได้คือทำตนมัธยัสถ์เป็นกลางไม่ยอมให้ฝ่ายยินดีหรือยินร้ายดึงออกไปดังนี้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีเวลาโกรธขึ้นมาก็ปฏิบัติดับโกรธให้ได้ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีกันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งโลภอะไรขึ้นมาเมื่อเป็นสิ่งที่ไม่สมควรก็ปฏิบัติดับโลภได้ดับได้ทีหนึ่งก็เป็นการเพิ่มบารมีขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะบำเพ็ญบารมีหรือความดีได้ในทุกโอกาสได้ในทุกขณะได้ในทุกสถานที่และบารมีที่บำเพ็ญนี้เองก็จะเป็นความดีที่สั่งสมทำให้เกิดพลังของบารมีแรงขึ้นเมื่อพลังของบารมีแรงขึ้นพลังของอาสวะของกิเลสก็จะลดลงไปดังคนที่เป็นคนขี้โกรธเมื่อปฏิบัติดับโกรธอยู่เสมอในทีแรกจะรู้สึกว่าดับยากต้องใช้ขันติต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาพิจารณาต่างๆแล้วความโกรธก็จะดับไปได้แต่ว่าก็ลำบากก็อึดอัดบางทีดับไม่ได้แต่ว่าเก็บไว้ในใจก็ทำให้เกิดความอึดอัดฮึดฮัดดังกิริยาของความโกรธแต่ความอึดอัดฮึดฮัดนั้นก็นับว่ายังดีกว่าที่จะไปทำร้ายใครยังเก็บเอาไว้ได้ในใจแต่ว่ายังดับไม่ได้จึงทำให้เกิดกิริยาสุภัสสุภัสดังที่กล่าวมานั้นแต่ว่าเมื่อใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้จักตัวความโกรธโทษของความโกรธถนัดขึ้นและหากปฏิบัติหัดแผ่เมตตาประกอบช่วยอีกด้วยก็จะทำให้ดับโกรธนั้นลงไปได้ลดลงไปได้และเมื่อทำบ่อยๆการที่จะปฏิบัติการก็จะง่ายเข้าไปโดยลำดับจนถึงก่อนที่จะปฏิบัตินั้นถ้าไปกระทบเรื่องเช่นนั้นเข้าแล้วก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เมื่อปฏิบัติอบรมจิตให้เข้าที่ตามสมควรแล้วก็จะรู้สึกเฉยเฉยได้ไม่เกิดความโกรธขึ้นมาก็แปลว่ากำลังของบารมีคือความดีสูงขึ้นทั้งนี้ก็ต้องเกิดจากการที่ปฏิบัติบ่อยๆทำบ่อยๆโดยที่ฉวยโอกาสจากเหตุการณ์ทั้งหลายอันมันเกิดขึ้นแก่ตนเองนี่แหละโดยรอบในวันหนึ่งวันหนึ่งมาอบรมให้เป็นบารมีขึ้นมาให้เป็นทานขึ้นมาเป็นศีลขึ้นมาเป็นเนกขมะขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นต้นในเรื่องนั้นๆสุดจะว่าเมื่อเรื่องใดมันเกิดขึ้น ข้อใดอันเหมาะสมที่จะนำมาใช้ก็นำมาใช้หรือหลายข้อด้วยกันดังนี้ก็จะเจริญกุศลกรรมเจริญบุญเจริญบารมีแต่หากว่าไม่ใช้ดังนี้แล้วก็จะเจริญบาปเจริญอกุศลนั่นตรงกันข้ามเป็นการเจริญอาสวะคนโดยมากนั้นมักจะไม่ได้คิดดังนี้เพราะฉะนั้นจึงชอบที่จะปฏิบัติเป็นการเจริญอาสวะกันเสียโดยมากโดยที่น่าคิดว่าขาดปัญญาในตัวเองที่เป็นพื้นฐานและแม้มีปัญญาเป็นพื้นฐานมาแล้วก็ประมาทปัญญานั้นไม่นำปัญญานั้นมาใช้ให้บังเกิดเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นหากไม่ประมาทปัญญาที่มีเป็นพื้นฐานนำปัญญานั้นมาใช้และเพิ่มพูนให้มากขึ้นก็จะเป็นเหตุให้ได้บำเพ็ญบารมีคือความดีเพิ่มขึ้นทุกวันแทนที่จะเพิ่มบาปเพิ่มอกุศลเพิ่มอาสวะทั้งหลายดังนี้คือการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันทุกวันดังนี้เองย่อมให้เกิดโมกขะคือความหลุดพ้นไปทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันคือเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสจากบาปจากอกุศลจากอาสวะทั้งหลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเพิ่มพูนความดีอันเรียกว่าบารมีจึงเป็นข้อที่ควรทำได้มีพระราชดิพลในรัชกาลที่4ได้ทรงแสดงโมกขุปายะคืออุบายวิธีที่จะให้เข้าไปถึงความพ้นจากความชั่วพ้นจากกิเลสพ้นจากความทุกข์อันรวมเรียกว่าโมกขะโดยที่ได้ทรงแสดงคาถานมัสการวัตถุทั้งสามอันสูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงได้ทรงแสดงโมกขุปายะอุบายวิธีสำหรับที่จะให้บรรลุถึงโมกขะคือความพ้นไว้แก่สัตว์บุคคลทั้งหลายซึ่งล้วนมีชีวิตร่างกายต้องเน่าเปื่อยผุพังสลายเหมือนกันหมดโดยที่ตรัสยกเอาปาริสุทธิพระศีลทั้งสี่อันได้แก่ปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์อาชีวะปาริสุทธิความบริสุทธิ์แห่งอาชีพและความที่พิจารณาปัจจัยทั้งสี่บริโภคอันนับว่าเป็นศีลอีกข้อหนึ่งที่อาศัยปัจจัยแม้ว่าปาริสุทธิศีลทั้งสี่นี้จะแสดงไว้สำหรับภิกษุโดยตรงสำหรับคฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติได้โดยที่ปาริสุทธิศีลทั้งสี่นี้ย่อมผ่อนลงได้แก่ผู้ปฏิบัติสภาวะของตนดังข้อหนึ่งปาติโมกขสังวรความสำรวมในพระปาติโมกโดยตรงสำหรับภิกษุก็คือสำรวมใน ศีล227อันเป็นศีลที่เป็นหลักสำคัญแต่ว่าสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลอันเป็นหลักปฏิบัติของตนอยู่ด้วยกันเพราะว่าศีลนั้นเป็นความประพฤติที่เหมาะที่ถูกต้องทางกายทางวาจาด้วยจิตใจที่ประกอบด้วยความสำรวมระวังทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบปฏิบัติตนกติกาสำหรับปฏิบัติวินัยสำหรับปฏิบัติอยู่ในการทำนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตนอยู่ในภาวะเช่นใดควรจะต้องปฏิบัติในอาจาระมัญญัติทางกายทางวาจาอย่างไรก็ปฏิบัติอย่างนั้นให้เหมาะสมตลอดจนถึงปฏิบัติในศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับบุคคลทั่วไปเช่นศีล5และเมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติในศีลข้อที่1นี้ได้ข้อที่2ความสำรวมอินทรีย์นั้นต้องปฏิบัติให้กันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นพระหรือหัดคือความที่มีสติคอยรักษาใจในขณะที่ตาได้เห็นรูปอะไรหูได้ยินเสียงอะไรจมูกได้ทราบกลิ่นอะไรลิ้นได้ทราบรสอะไรกายได้ถูกต้องสิ่งถูกต้องอะไรใจได้คิดได้รู้เรื่องอะไรระวังที่จะมิให้อารมณ์เหล่านั้นมาก่อกิเลสไหลเข้าสู่ใจเป็นความยินดีความยินร้ายทั้งนี้โดยที่มีสติกำกับเหมือนอย่างกำกับตากำกับหูจมูกลิ้นกายและกำกับใจอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมให้วิ่งไปยึดถือรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นต้นด้วยอำนาจของกิเลสหรือเข้ามาก่อกิเลสอยู่ในใจของตัวเองมีสติคอยระมัดระวังใจอยู่เสมอที่จะไม่ก่อกิเลสขึ้นเพราะเรื่องที่เห็นทางตาทางหูเป็นต้นดังกล่าวมานี้เรียกว่าเป็นความสำรวมอินทรีย์ทุกคนต้องมีทั้งนั้นและเมื่อปฏิบัติอยู่ก็จะทำให้จิตใจนี่มีความสงบมากขึ้นลดความวุ่นวายมากขึ้นและอาชีพที่บริสุทธิ์นั้นก็เป็นสิ่งสำคัญกับการพิจารณาผ้านุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้ไขเป็นต้นที่จะบริโภคใช้สอยให้สำเร็จประโยชน์สำหรับบำรุงชีวิตและร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศีลทั้ง4นี้จึงเป็นข้อที่พึงปฏิบัติทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จิตภาวนาการอบรมจิตเป็นกิจสำคัญแห่งผู้ปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นภิกษุสมณเณรไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ชายหญิงทั้งปวงเพราะว่าจิตนี้เป็นความสำคัญมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติกระทำทุกอย่างเป็นเบื้องต้นของกรรมคือการงานที่ประกอบกระทำถ้าจิตร้ายใจร้ายก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่ร้ายต่างๆถ้าจิตดีใจดีก็เป็นเหตุให้ประกอบกรรมที่ดีงามต่างๆเพราะฉะนั้นจิตภาวนาการอบรมจิตจึงหมายถึงการอบรมจิตให้ละเว้นให้สงบอารมณ์และกิเลสที่ชั่วร้ายทั้งหลายแต่ให้ตั้งอยู่ในธรรมะที่เป็นคุณงามความดีต่างๆอันตรงกันข้ามการปฏิบัติธรรมะในพุทธศาสนาแม้ว่าจะเป็นขั้นต้นก็ต้องอาศัยจิตที่สงบที่ดีด้วยการทำจิตนี้ให้สงบให้ดีประกอบไปด้วยแม้ว่าการปฏิบัตินั้นจะปรากฏทางกายทางวาจาดังที่เรียกว่าศีลที่อธิบายกันทั่วไปว่าเว้นจากความประพฤติชั่วประพฤติผิดทางกายทางวาจาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งใจเสียได้ต้องมีจิตใจตั้งใจที่จะงดเว้นและจะต้องมีจิตใจเป็นศีลกายวาจาจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์ถ้าแสดงกายวาจาว่างดเว้นได้แต่จิตใจไม่สงบยังมีความคิดฟุ้งซ่านยังมีความอยากต้องการที่จะทำโน่นทำนี่อันเป็นการผิดศีล ก็ชื่อว่าใจยังไม่เป็นศีลและหากว่ากุศลเจตนาหย่อนลงไปหรืออารมณ์อันเป็นเครื่องยั่วเย้าจิตแรงขึ้นก็จะทำให้ละเมิดศีลได้ดังที่เรียกว่าศีลขาดศีลเป็นท่อนเป็นช่องศีลด่างศีลพร้อยเป็นอันยังไม่ได้ศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีจิตภาวนาการอบรมจิตวิธีหนึ่งสำหรับที่จะใช้อบรมจิตเรียกว่าอารักขกรรมฐานคือกรรมฐานที่ควรรักษาเป็นประจำเพราะว่าจิตนี้ที่ยังไม่ได้อบรมก็มีกิเลสมีอารมณ์อยู่เป็นประจำถ้าหากว่าไม่มีกรรมฐานมาเป็นประจำบ้างอารมณ์และกิเลสก็จะจูงจิตไปในทางชั่วทางผิดได้โดยง่ายแต่ถ้าหากว่ามีกรรมฐานมารักษาจิตเอาไว้ตามสมควรกรรมฐานที่รักษาจิตไว้นี้ก็จะช่วยรักษาบุคคลไม่ให้ตกไปสู่อำนาจของอารมณ์และกิเลสได้โดยง่ายอารักกรรมฐานกรรมฐานที่ควรรักษาไว้เป็นนิดนี้ข้อหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าข้อสองเมตตาแผ่จิตออกไปด้วยความใคร่ความปรารถนาสุขประโยชน์แก่บุคคลแก่สัตว์ทั้งหลายข้อ3อสุภะพิจารณากายนี้ว่าไม่งดงามและข้อ4มรณสติระลึกถึงความตายข้อ1พุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าในทางปฏิบัติที่เป็นกรรมฐานก็คือระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าตามบทที่สวดกัน ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นอันมีคำแปลว่าแม้เพราะเหตุนี้พระภูมิพระภาคเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระผู้ไกลกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบเองต้นอันเรียกว่านมะขอรคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการนมะขอรคุณนี่ย่อลงก็เป็นสามประการดังที่เราทั้งหลายสวดกันอยู่ว่าพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวอันแปลว่าพระภูมิพระภาคเจ้าทรงเป็นพระพุทโธคือพระผู้ตรัสรู้แล้วอันแสดงถึงพระปัญญาคุณสุสุทโธทรงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วอันแสดงถึงพระวิสุทธิคุณกรุณามหันตโวมีพระกรุณาดังห้วงทะเลหลวงอันแสดงถึงพระกรุณาคุณก็คือย่อลงเป็นพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาคุณก็ตั้งใจระลึกพิจารณาในพระคุณของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึ่งในเก้าบทก็ดีย่อลงเป็นพระคุณทั้งสามดังกล่าวแล้วนี้ก็ดีหรือว่าจะพิจารณาระลึกถึงพระคุณดังที่ท่านแสดงไว้อย่างอื่นเห็นระลึกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นภูมิพระสันดานแห่งธรรมอันบริสุทธิ์แล้วและที่เรียกว่าพระพุทธะพระพุทธะก็เพราะตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมเพราะประกอบเวนยนิกรไว้ในธรรมะเพราะทรงปลุกให้ตื่นจากความหลับคือกิเลสมีความหลงเป็นต้นดังนี้ก็ได้ซึ่งก็รวมเข้าในพระปัญญาคุณในพระวิสุทธิคุณในพระกรุณาคุณนั่นเองและเมื่อได้ตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าก็จะทำใ ได้รับความเลื่อมใสความผ่องใสแห่งจิตใจทำให้เกิดศรัทธาคือความเชื่อ